بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومناسبة wakukaribia sana masiku kumi matukufu ya mwanzo ya Dhulhijja, biidhnillahi ta'ala tutajaribu kueleza kama uzinduzi kwa nafsi zetu na kuwakumbusha ndugu zetu kuhusu fadhila ya siku kumi hizi, na pia baadhi ya amali saliha ambazo muislamu aweza kuzifanya katika masiku haya ili ajishindie fadhila kubwa alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazopatikana katika masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja. Mwanzo kabisa ni kutaja fadhila ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitaja inayofungamana na masiku haya kumi. An Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هكونا مسيكو كتك مسيكو يمواك مزيمة kuna michana katika michana ya mwaka mzima ambayo amali njema ndani yake yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko haya masiku kumi ya Dhulhijja. Faqalu ya Rasulullah wala aljihadu fi sabilillah. Sahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata jihad fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aljihadu fi sabilillah, amali njema ni bora kuliko hata jihad fi sabilillah, illa rajulun خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Isipokuwa mtu aliyetoka kwenda jihad fi sabilillah kwa nafsi yake na mali yake kisha asirudi na chochote, kwa maana auawe katika vita kama vile asirudi tena, huyu peke yake ndio amali yake itakuwa ni bora kuliko yule anayefanya amali njema katika masiku haya kumi ya Dhulhijja. Wal hadith rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imam al-Bukhari na pia katika ashabu sunan al-Imam at-Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhima. Qala al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, walladhi yadhharu أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. ابن حجر رحمه الله تعالى katika kueleza sababu ni kwa sababu gani hizi siku zikawa ni bora kuliko masiku mengine ya mwaka, nasema kwa sababu katika masiku haya hukusanyika ibada kubwa kubwa kama ibada ya haji na umra, na ndani yake kuna somu ya Arafa nyinginezo na ibada nyingi ambazo tutazitaja za kusanyika katika masiku haya, ndio maana yakawa ni masiku bora kabisa. Qala wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajj, ndani yake kuna sala, kuna funga, kuna sadaqa, kuna haji. Wala yataatta dhalika fi ghairihi, na jambo hili au ibada hizi hazikusanyiki katika masiku yoyote mengine pasi na haya kumi. Maneno haya yamesema katika Fathul Bari, sharhi yake sahih al-Bukhari. وقال المبارك فوري في التحفة المختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة قول إليو تشغليوا نكوى مسيكو هيا كومي ميشانياك لبورا kwa sababu ndani yake kuna siku ya Arafa. Walayali ashri Ramadhan afdalu li lailatil qadri, na usiku katika masiku kumi mwisho ya Ramadhani, masiku kumi ya mwisho ya Ramadhani ni bora kuliko usiku wowote mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ya lailatil qadri, yarhamukallah. Sababu ya lailatil qadri, لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة. وسبب مشان وعرفة ليوم بورا كتك سكوزوت زمواك. وليلة القدر أفضل ليالي السنة. نوسيك وليلة القدر ليوسيكم بورا كبيسا كتك مسكوزوت زمواك. Baada ya kulifahamu hili, tumeelewa fadhila ya masiku haya kumi. Je, ni ibada gani ambazo tuweza kuzifanya ili tudiriki fadhila ya masiku haya kumi? Tutataja baadhi ya ibada ambazo hufanywa siku yoyote ile, lakini katika masiku haya kumi usipoteze fursa muislamu kukusanya ajri katika mausimu wa khairi kama huu. Miongoni mwa ibada qiraatul Qur'an, kuisoma Qur'ani kwa wingi. Sote tufahamu kuwa qiraatul Qur'an fadhluha adhim fi kulli waqt, fadhila ya kuisoma Qur'ani ni kubwa mno katika kila wakati. Ingawa katika nyakati za khairi mtu azidishe katika khairi kama hii. Fa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من يكسوما حرف موجة كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى أنا جيما موجة. والحسنة بعشر أمثالها, نكلا جيما ولبو مرنغابي مركومي, kila jema moja lipo mara 10. Manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, mwenye kuja na jema hulipwa mara 10. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, sisemi kuwa alif lam mim ni herufi moja, la, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقسم ألف لام ميم نثواب غابيز 30 صفحة زيمة juzu moja, juzu mbili, juzu tatu. Na katika mosimu akhiri mtu hujipinda, ikiwa wezekana juzu tatu, nne, tano, kumi, aina tatizo, kwa kadri ya vile utakavyoweza. Na hadithi mpokiwa na Imamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi, sahaha ul-allamatu al-albani rahimahullah. Pia miongoni mwa ibada ambazo Muislamu atakikana ajipinde kuzifanya na ni sahali sana, al-ikthar min dhikri Allah Ta'ala. Qur'an ni kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini akhas tuzungumzia am kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla, kwa Qur'an na adhkar nyinginezo. Mtu kukithirisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Tazama Mtume صلى الله عليه وسلم namna anavutumia uslub wa kumvutia yule msikilizaji. Je, nsiwapeni habari kwa bora wa amali zenu? Wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Na bila shaka ibada ya dhikri ni miongoni mwa ibada bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo ibada miongoni mwa ibada ambazo humnyanyua daraja mu'min. Wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq. Ni bora kwenu nyinyi kuliko kutoa dhahabu na fidha. Sadaqa lillahi ta'ala. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Ni bora zaidi kuliko nyinyi kukumbana na maadui zenu, muwe mtawapiga shingo zao na wao wapige shingo zenu, yani aljihad fi sabilillah. Qalu bala, masahaba wakamwambia ndiyo ya Rasulullah, tunataka kujua ni amali gani hiyo. Qala dhikrullah ta'ala, kumtaja kwa wingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, au kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. حكونا شوتي كتك عمال زين زموك وزايد منادام كتك مانا na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hadithu fi sahih sunan at-Tirmidhi lil Imam al-Albani rahmatullahi alayh. Pia miongoni mwa ibada ambazo Muislamu atakikana ajipinde katika kuzifanya ni kukithirisha an-nawafil katika swala, kukithirisha swala za sunna kama salatu dhuha, salatu al-wudu, sunan ar-rawatib na nyinginezo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alayka bikathrati as-sujud. Kausia kushikamana na wingi wa kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja. hutamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala sajida moja peke yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakunyenyua kwa sajida yako kama ile daraja. Kwa hivyo ni daraja katika janna, katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila sajida moja unaosujudu. Wahatta anka biha khati'a, na hukufutia kosa katika makosa uliyofanya kwa ile sujudu moja unaosujudu. Mambo mawili yapata: wanyanyuliwa daraja na kufutiwa kosa. Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Pia katika ibada, miongoni mwa ibada ambazo Muislamu aweza kushikamana na ibada kama hii, as-sadaqa, ibada ya kutoa sadaka. أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. وصحابة سيما نلقوجة كم تومي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم ألقواك سوما ألهاكم التكاثر كم يوشغل شنين ككسانيا مالي كتو كمانا نكفاني عمالي جيما. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika kuieleza hii aya, yaqulu ibnu adama mali mali. Shamsikia mtu akisema hii mali yangu bana, hii mali yangu, mali yangu, mali yangu. Wa hal laka ya ibnu adama min malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Una nini ewe mwanadamu katika mali yako isipokuwa kile ambacho utakula ukakimaliza? Kile unachokitia tumboni ndio mali yako, au kile unachokivaa mpaka ile nguo ikawa kuukuu ikaisha ndio mali yako ile uliitumia, sio? Au ulichokitolea sadaka ambacho utakipata mbele kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama zile unazosema mali mali, zile wakusanyia wengine, zile so mwenye kukusanya ndiyo yokusanya, hauna raha, ziko nyingi, lakini kile anachokitoa ndiyo chake. Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Kwa hivyo hii hadithi Mtume SAW ahimiza Muislamu awe ni mwingi wa kutoa, na wala haimaanishi atoe kila kitu asibaki na kitu, la, huku katazo. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kull albast fataq'ud maluman mahsura. Kwa hivyo usizuie wala usifungue kabisa kisha ukajuta kati na kati. Na mambo bora kabisa siku zote ni mtu kuwa kati na kati. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Pia miongoni mwa ibada katika ibada tukufu mazo Muislamu weza kushikamana na ibada kama hii, siyamu ashrin min dhil hijja, kufunga masiku kumi ya dhil hijja, wala siyo ya tisa peke yake. Tuahimizwa kufunga siku kumi. An baadhi azwajin nabi sallallahu alayhi wasallam qulna kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu tis'a dhil hijja. Mtume SAW alikuwa akifunga masiku tisa ya dhil hijja. Alhadith rawahu Abu Dawud. Tizama hii lafz, yasumu tis'a dhil hijja, walam yaqul at-tasi'a, amesema tisa dhulhijja, wa fihi dalil ala siyam at-tis' la at-tasi' wahdahu. Na hapa kuna dalili ya kujuzu kufunga siku tisa, kwa siku ya 10 ni Eid, haijuzu kufunga siku tisa, sio ya tisa peke yake. Ingawa mtu akiwa ameshindwa shindwa, basi angalau angalau asikose siku ya Arafa, asikose siku ya Arafa. Waqad su'ila al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala amman yaz'umu anna as-siyama fi al-'ashr min dhil-hijjati bid'ah. Sheikh Ibn Baz aliulizwa kuhusu mwenye kudai kuwa kufunga masiku haya kumi ya mwanzo ya dhil-hijja, tukisema kumi yani ala al-aghlabiyya, lakini tukusudia ngapi? Yale tisa mpaka Arafa. Kuna mtu adai ni bid'a? Faajaba rahimahullah, hadha jahilun yuallam, huyu anayesema hivyo ni jahil, atakikana afundishwe. Na siku hizi mashallah wamejaa watu aina hii, mara moja tu hii bid'a, hii bid'a, kafanya ghulu katika hili jambo. Ahlu sunna wapinga bid'a, lakini hawapingi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hawapingi amali ambayo ni jaiz. Tamkuta mtu jambo ambalo si uzushi akalitia kwenye bid'a, sababu ya kutofahamu misingi ambayo jambo mpaka lihukumiwe kuwa ni bid'a lazima misingi hayo ifuatwe. Na wengine huku wazushi, sasa wazua bid'a mia kidogo. Kwa hivyo la ifrat wala tafrit, usifanye ghulu katika hili jambo, na wala usifanye upungufu wa kikhurafi ukawazua mambo ambayo hayako katika dini. Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi asema, فالرسول صلى الله عليه وسلم حض على العمل الصالح فيها. Mtume sallam amehimiza kufanya amali njema katika masiku haya 10, wasiyamu min al-amali as-salih, na kufunga ni katika amali njema. Pia miongoni mwa ibada tukufu ambao twahimizana Waislamu kushikamana nazo ibada kama hizi zote, lakini kuna hizi ambazo tumezitaja zina uzito zaidi. Siyamu tasi' min dhilhijjati khasa, kufunga siku ya tisa ya dhilhijja khasa, ambayo julikana kama yaumu Arafa, yaumu Arafa. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كفونغا سيكو يا عرفة ترجيك الله سبحانه وتعالى أسميه ذنبي يا مواكا وليوبيتا نمواكا وتكوكوجا. والحديث رواه الإمام مسلم. Bila shaka hii ni fadhila kubwa, anayepitwa na fadhila hii basi sijui kama kuna fadhila gani itamuhimiza zaidi katika kufanya ibada. Na siku hizi tumekuwa wavivu sana katika kufanya ibada, mpaka ibada ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza fadhila kama hizi kubwa sana, lakini bado mtu utamkuta siku ya Arafa yeye hata habari yana, si faradhi hiyo, mtu ataiwacha hapati dhambi. Lakini kwa nini upitwe ndugu yangu? Msafara wendao huo, wewe uko nyuma tu, wewe umbaki pale pale waselelea, hutaki kwenda mbele. La la, siwe hivyo. Watu wakienda na wewe jaribu, jaribu angalau, ili angalau tupate kuzitia uzito zile mizani. Sababu amali zetu ni chache mno, chache mno. Bila ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kuna popote tuenda. Sallallahu alayhi wa sallam. katika ibada tukufu zinazofanywa katika masiku haya, alhajju wal umrah, ibada ya haji na ibada ya umrah. Haji huanza tarehe 8 ya Dhulhijja. Pia katika ibada ambazo twahimizwa kuzifanya katika masiku haya ni ibada ya kuleta takbir. Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihi, kana ibn Umar wa Abu Hurairah radiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayami al-ashri yukabbirani. Zikiingia tu zile siku 10, Abu Hurairah na ibn Umar walikuwa wakienda mpaka masokoni wakileta takbira, takbira za Eid. Wayukabbiru an-nasu bi takbirihima, na watu wakisikia ile takbira wakumbuka na wao pia waleta nini, waleta takbira. Na katika fatawa al-lajna daima mekuja fatwa ifuatayo, yushra'u at-takbiru al-mutlaq fi jami'i al-awqat min awwal dukhul shahri dhil-hijja ila akhir ayyam at-tashriq. Ni sunna takbir mutlaq, yani wakati wote huwaleta nini, takbira, katika nyakati zote kuanzia mwanzo wa kuingia mwezi wa Dhulhijja mpaka mwisho tarehe 13 wa ayyam at-tashriq. Wa qalu aidan at-takbir mashru'un fi 'ashr Dhulhijjati mutlaqan. Takbira hii kuleta takbir ni jambo ambalo lajuzu, bali ni katika sunna salafu walikuwa kilifanya, kama alivyotaja Imam Bukhari, Ibn Umar na Abu Hurairah wakifanya jambo kama hilo katika masiku yote 10 ya Dhulhijja. Wa min al-a'mal as-salihah fi al-'ashr min Dhulhijja al-udhiya. Katika amali njema kama siku haya 10 ya Dhulhijja ni ibada ya kuchinja udhiya. وهي واجبة على القول الراجح. وقول الراجح ni wajib kuchinja udhiya kwa yule mwenye uwezo. Na hapa ndio utaona upungufu wa wengi wetu leo. Wallahi lau kama mmoja wetu ana harusi yake, ile mzazi utamkuta aenda kujibebesha madeni, aenda kukodisha bendi, apige fujo mtaani. Kwa nini mwanangu yuaoa ama mwanangu aolewa? Mtajuaje? Kwa fujo na nini? Lakini ikifika siku ya Eid al-Adha, watu watakikana wachinje, yeye hana kitu, ngoja jirani achinje kisha amwambie nyama usinisahau bana. Nyama usinisahau. Miaka yote yeye hachinji. Mwaka mzima hajipangi yeye zile 4000, 5000, 6000 inshallah 10 kwa mwaka. Kwa mwaka mara moja peke yake hajipangi kabisa. Ajua sasa hivi kuna Idi yaja hii Adha, natakikana nichinje. Hajipangi kabisa, asubiri ifike, jirani untinda, usinisahau na mimi. Sio ndio tunavyofanya sisi? Fadhila kubwa kabisa akaikosa ya kufanya nini, ya kufanya ibada ya kuchinja. Wengi wetu tuko hivyo, tuchukulia hii ni ibada ya matajiri. Matajiri peke yao ndo wachinja, sisi hatuchinji. Sisi kazi yetu kupewa nyama tu, pe nyama tupike tule basi, na usipopewa mkasirikie jirani yako, na ndo hiyo tu. Lakini hatutaki kuifanya hii ibada, ni katika ibada tukufu kabisa. An Ummi Salama radhiyallahu anha, katika ahkam zinazofungamana na ibada hii, حديث يا أم سلمة رضي الله عنها أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يكينجي مسككم يا ذي الحجة na akanuia mmoja wenu kuchinja, yani ile siku ya kumi, basi asiguse katika nywele zake wala ngozi yake chochote, bimaana asinyoe. Kuna mmoja alivyosikia hii hadithi, kwa vile ni mara ya kwanza yake kuisikia, yeye waona hii hukumu ni ya wale walioko wapi, haji na umra peke yake. Sema bwana, hii hadithi mbona siijui? Akamwambia nenda kaitafute, utaipata. Yule khatibu ile bwana akaenda wiki mzima, akarudi Ijumaa iliyofuata, amwambia yule bwana, ile hadithi mmeitafuta sana, sikuiona, unaitoa wapi wewe? Maana kama kitu kipya hiki. Akamwambia katika Sahih Muslim, na huyu bwana anayetafuta hiyo hadithi ni profesa, lakini profesa wa kidunia. Yule profesa akasema, ndio maana mi basi ilikuwa naitafuta kwenye Bukhari, kumbe Bukhari alivyoitupa Muslim akaiokota, ilikuwa haifai. Angalia Sheikh sallallahu alaihi wasallam azungumza hivyo katika jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza mwenye elimu. Ndio mara nyingi usema kuwaweza kuwa profesa katika elimu ya dunia, lakini huku kwetu tukuita jahil. Kupande wa elimu ya dini utaitwa nani? Jahil. Lakini ukiwa na elimu ya dini, hata ukienda kwa mprofesa, bado wewe uko na elimu yako vile vile, maana yake yeye pia yakuhitaji katika kazi yake, yuhitaji elimu ya dini. Sasa ipi bora? Wenzetu wa Tanzania sema ipi kiboko? Ipi kiboko hapo? Bila shaka elimu ya dini, sio huu mfano mdogo tu. Hadithi iko wazi katika Sahih Muslim, wa fi riwayatin fala ya'khudhanna sha'ran wa la yaqlimanna dhufra, asikate au asinyoe nywele zake wala asikate kucha zake. Wa qad istadalla ba'd al-fuqaha bi hadha al-hadith ala anna man dakhalat 'alayhi 'ashr dhil-hijja wa arada an yudhhiya أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. بعد ينافيون يوم يكون رفع قول يكوى يلمن يكونوا يكوى أتشنج أضحية يكينجي هيا مسيككومي بس إن حرام وكي كنيوى وكي تكوشى مبكى تكبوشنجى. Kichinja iweza kwenda sasa kupunguza nywele zake na kukata kucha zake, kama alivyoeleza Imam Nawawi katika sharh ya Sahih Muslim. والدليل على وجوب الاضحيه, دليل waliotumia na waviona walisema ni wajibu kuchinja udhhiya, عن مخنف ابن سليم رضي الله عنه قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال تلقوا تمسماما pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم عرفة akasema يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه, ni wajib juu ya kila watu wa nyumba katika kila mwaka udhhiya. Na ukitizama vizuri, kwa mwaka ni mara moja pekee, kwa mwaka ni mara moja pekee. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uwezo, hii ni ibada tukufu, mtu asiiwache. Wa aidan min al-ahadith as-sahiha ad-dalla ala wujub al-udhhiya, katika hadith sahih ambazo ni dalili ya uwajibu wa kuchinja udhhiya, an Jundub ibn Sufyan al-Bajali radiyallahu anhu qal shahidtu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yawm an-nahr faqal, shuhudiliya mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba siku ya kuchinja akisema, man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra, ambaye amechinja kabla ya kuswali idi basi aregelee achinje mwingine, wa man lam yadhbah faliyadhbah, na yule ambaye hajachinja basi huyo achinje. itakuwa nao udhuhia. Kama sio wajibu, kwa nini achinje badala yake mwingine? Ilikuwa yatosheleza, basi ushapito wewe, ni sunna umeikosa. Kisema achinje mwingine badala yake. Tayeb. Na kinachotosheleza kuchinja udhuhia, kuna wengine wasema mimi nitachinja kuku bana, kuku watoshelezi, ama bata mzinga, ama bata. Hata ukachinja kuku kumi pia bado mkuku waitwa kuku vile vile. Ana Ata ibn Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليزوا أضحية إلي كواني ذيب وقت أمتوم صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون إلي كوامت وكتنجا منياما مبوزي كواجلياك نواتواك ونمبان نعم تشريزة يوالا يي نبيا يواليشا na maskini kama ni jirani zake. Wal hadith rawahu al-Imam at-Tirmidhi wa fi sahih Sunan at-Tirmidhi wa sahih Sunan Ibn Majah lil-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Pia katika ahkam ambazo ni muhimu kufahamika zinazofungamana na masiku haya hasa na ibada hii ya udhiya, الأضحية تؤكل منها بعد الرجوع من صلاة العيد. متهولة بعد كرجية كتك صلاة العيد. كتك عيد الفطر متهولة قبل يكون كفانين كصال. عيد الأضحى متهولة بعد كفانين بعد كصال. عن بريدة ابن خصيب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ثم صلى الله عليه وسلم قال فطر مبكى آل موانز ولتين لكي شندوك توك ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. نالك ومتوم صلى الله عليه وسلم هالي سيكو يا أضحية mpaka akimaliza kuswali hurudi nyumbani ndio hula katika nini udhiya yake. Ni katika Sunan Sughra al-Bayhaqi na sahih Sunan at-Tirmidhi na sahih Sunan Ibn Majah lil-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ni baadhi ya mambo au baadhi ya a'mal ambazo takikana muislamu ajipinde sana katika masiku haya zifanya, na hizi ni baadhi ya ahkam zinazofungamana na udhiya ambayo ni mojawapo wa ibada ambazo amewajibishiwa muislamu kufanya na kurudisha fadhila kwa wenye fadhila. Hii ni risala ambayo imeandaliwa na Abu Ayyub Muhammad al-Kurdi katika mawqi' ya sahab ambao ndio umetumia kuzungumzia masuala haya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.